Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz yemede, içmede israf konusu. İsraf bir şeyde ileri gitme, aşırı gitme anlamı geliyor sözlük olarak. Kur'an-ı Kerim'in çok yerinde bu konuya israf geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. İnşallah bir ayet okuyacağım burada. Araf 31 ayet-i kerimesi. Burada Mevlam bize buyuruyor. Ve külü ve şrebu ve la tüsrifu buyuruyor. Ve külü kullarımı yiyin Mevlam buyuruyor. Tabi bu kadar nimet yaratılmış. Bunlar yemek için yaratılmış. Bize Allah-u Teala buyuruyor. Ve külü kullarım nimetlerimi yiyin. Ve şrebu ve için. Suları da için. Tabi diğer meşrubatlar var. Meşru olanları var. Ama vela tüsrifu buyuruyor. İsraf etmeyiniz. Yani yemede, içmede israf etmeyin. Demek ki yemekte de israf olabiliyor. İnnehu la yuhibbul musrifin. Hakkadan buyuruyor Mevlam. Allah-u Teala Mevlam'ı kesinlikle müsrifleri sevmez. Müsrif kim israf ederse Allah onları sevmiyor. Bakın muhtemelen. Demek ki bir kimse ne kadar helal da olsa, meşru da olsa, hakkı da olsa bir gıdada kişi bunda israf ederse, israf ederse, kişi yine içecek israf ederse Allah kulunu sevmiyor. İsraf Allah sevmiyor da Allah kuluna sevmiyor. Bir gün sahabeden biri abdest alıyormuş. Oradan Peygamber geçiyor Aleyhisselam Hazretleri. Abdest alan sahabe tabi o kadar duymadığı işte bilmediği için abdest suyunu biraz fazla harcıyormuş abdest suyunu. Peygamber sordu. Ya Sa'd, ismi Sa'd'mış. Ne bu israf abdestte? Ne bu su israfı? O sahabe sordu örmek için. Ya Resulallah, abdest alırken de israf olur mu? Yani bunu size hakkınız. Bakın Peygamber'in cevabına akar su ile abdest alsan onda israf olur. Akar su da. Mesela Sakarya akıyor, Fırat Nehri akıyor. Kişi akar suyun kendi abdest alıyor. Onda bile kişi suyu fazla harcarsa yine israf oluyor bak muhteremler. Demek ki yemede, içmede ve kullanmada da israf dinimize kesin olarak caiz değil muhteremler. Günümüzde tabi abdestte, gusülde, hele bunun dışında artık o musluklar açılıyor, sonraklar açılıyor. Hortum tutuluyor, şunlar bunlar derken aşırı su israfı. Tabi bunun sonu ne olur? Kıtlık olur muhteremler. Mutlaka kıtlık olur. Her israfın sonu kıtlık olur. Yine ayet-i kerim okuyorum inşallah. İsra ayet 27'den buyuruyor Mevlamız. İnnel mübezzirine kân ihvâneş şeyâtîn. Mübezzirler yemede, içmede malını saçanlar, savuranlar, israf edenler, bunlar şeytanların kardeşleri bunlar. Allah korusun, yani şeytan gibi insanlar bunun anlamına geliyor. Şimdi kişiye bakıyorsun, kahvede oturmuş, çay içiyor. Çayın dörtte biri kalıyor bardağın dibinde. Ama pisi yok, normal çay, temiz çay. Dörtte biri çayın bardağın dibine kalmış, bir şey daha istiyor. Onu içmiyor ama onu. Bu ne? İsraf muhteremler bu. İsraf bu şekilde bu. Şimdi inşallah bugün ağırlık olarak konumuz ekmek de olacak inşallah. Ekmek israfı hem haram olduğu gibi bir de ekmeğe saygısızlık, o da büyük günah. Ekmeğe saygısızlık var cemaatim. Bir insan acıkmadan, acıkmadan yerse bu da israf oluyor bakın. Efendim işte canım bunu çekti bunu. Can çekebilir, isteyebilir. Bir insan acıkmadan yerse bu da israf oluyor. Bir hadis okuyorum inşallah Darekutni'den. Bir Aleyhisselam Hazretleri as-ı küllü dâin el-beredetü. Her hastalığın kökeni acıkmadan yemek yeme bakmaktır. Yani hastalığı sebep oluyor bak. Her hastalığın kökünde ne yatıyor? Acıkmadan yemek yemek. Yani midedeki alınan gıdalar tam sindirilmeden, bir de boşanmadan oraya ikinci bir şey yüklendi mi? Bu ne oluyor? Hastalığa sebep oluyor muhtemelen. Demek ki mide mutlaka boşanacak mide. Bir temizlenecek. Bir ya da dinlenecek mide aslında. Ya dinlensin mide. Ondan sonra ikinci de verme gerekiyor. Şimdi gelelim inşallah ekmekle ilgili hadis-i şeriflere. Ekmek, insanın ilk temel gıdası ekmek aziz cemaatimiz. Adem babamız cennete dünyaya gelince cennetten ilk olarak ona Cebrail Aleyhisselam geldi. Buğday öğretmesi öğretti ona, buğday öğretmesini. Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri o günkü tabi imkanlarla iki öküz de elde etti. Tarlasını sürüyordu. Terlemiş ama. Yorulmuş. Cebrail Aleyhisselam geldi. Güldü. Ya Adem ne bu hal? Adem ama şöyle terlemiş de gözüne gitmese terleri. Ah Cebrail. O cennet hayatı başkaymış dedi. Tabi cennetten geldi. Cennette pişirmek yok. Orada ekmek pişirmek yok cennette. Her şey doğal orada. Cennete dünyaya gelince, Cebrail Aleyhisselam gülünce böyledi böyle şey. Adem babamızın oğullarından Kabil, o da çiftçiydi muhteremler. O da çiftçiydi o da. Yani buğday üretirdi o zamanlar. Ekerdi, biçerdi. Tabii uzun bir bıçak bir şey olmuş onunla. O dönemde yapıyordu, taş öğütüyordu. Ve Havva annemizin ekmek pişirdiği tandırı da meşhurdur muhteremler. Nuh tufanında ilk olarak oradan su yerden fışkırdı. Ki ayet-i kerimine geliyor. Vefaret tennur diye geliyor. Vefaret tennur. Tennur tandır anlamında. Havva annemizin ekmek pişirdiği ateş tandırı varmış. Fırını yer varmış böyle. Velham buyurdu. Nuh aleyhisselama ya Nuh İşte o tandırdan su fışkıracak. Sıcak su fışkıracak o tandırdan. Taze gelecek. O tandırdan su fışkırdığı anda bil ki tufanın başlangıcı sinyali bu olmuş oluyor. Demek ki ekmek yapmak, pişirmek Adem babamızdan geliyor. Buğday öğütmek. Havva anamızda hamur yoğurup ekmek yapardı. İnsan ilk temel gıdası ekmek demek ki. Hadis-i okuyorum inşallah Tirmizi'den. Bülü Aleyhisselam Hazretleri ekremül hubze. Ekmeğe ikram ediniz. Ekreme saygı yapınız böyle peygamber. Bak. Ekmeğe saygı yapınız. Ekmeği aşağılamayınız. Ekmeği küçümsemeyiniz. Ekmeğe saygı yapınız. Şimdi tabi bundan günümüzde çok komik bir olay günümüzde muhteremler. Ekmek parçaları çöp bidonlarında bakınız. Ekmek parçaları çöp bidonlarında ekmek parçaları. Fe innallâhe Allah-u Teala kesinlikle hadis devam ediyor. Enzelehü Allah o ekmeği indirdi. İn berekatı semayı gök bereketlerinden Allah ekmeği indirdi bakınız. Gökteki bereketlerden. Nedir bunlar? Açacağım sonra inşallah. Ve ahrecehü Allah ekmeği çıkardı. Min berekatı erdi yerdeki bereketlerden. Hem gökten hem yer bereketi bileşimiyle yani buğday meydana geliyor muhteremler. Nasıl bu meydana geliyor? Ayet-i Kerime'de yine geliyor. Ve fis semai rizkukum, Allah buyuruyor. Ve fis semai göktedir. Rizkukum, rızkınız gökte, Allah buyuruyor. Rızık gökte muhteremler. Önce güneşin enerjisi, ışık, ısı. Güneşin ışığı başka, ısısı başka muhteremler. Güneş ışığında asimilasyon oluyor bitkilerde. Yani karbondioksit oksijen dönüştürülüyor ve kendine gıda yapıyor bunları. Işığı başka. Ayın da ışınları geliyor. Yıldızların da şuaları geliyor muhteremde. Geliyor böyle. Yerdeki o toprağın atom zerrelerinin gökteki ışığı bize zor gelen kimi kaç yüz bin ışığı gelen yıldızın şualarıyla o atomdan canlı bir hareket alıyor muhteremde. Ayrıca adı cemaatimiz kışın olmaz. İlkbaharda gök gürler. Şifre çakar. Kışın ne olmuyor? Kışına gerek yok. İlkbahar geldi mi gök gürleme başlar. Ve şimşekler çakma baş muhtemelen. Neden böyle oluyor? O şimşekteki güçlü elektrik akımı var ya muhtemelen. Azotları parçalıyor bakınız. İşte gökteki bereket yere inecek. Yalnız bu dünya bir bitki vermeye yeterli olmuyor dünyadaki topraklar. Hatta bir gün bir çiftçi merak etmiş. Çiftçi merak etmiş. Şöyle düşünmüş. Bunlar tarlalarına karpuz ekerlermiş bunlar. Şöyle düşünüyor bu çiftçi. Ben de şu kadar yıldır bu tarlaya karpuz ekiyorum. Bir kesip satıyorum. Ben önce babam kim bilir kaç yıl o da buraya kalacakmış, kesip satmış. Neden bu işi yapmış? Güzel ama diyor, tarlaya bakıyor, yine aynı tarla. Her yıl tonlarca karpuz çıkarılıyor. Eğer bu karpuz topraktan oluyorsa, yani toprak karpuza dönüşüyorsa, her yıl tonlarca bundan karpuz alıyoruz, her yıl tonlarca toprağın eksilmesi gerekiyor buradan. 100 seneden beri diyor, baba dededen beri diyor, buranın diyor, göl olması gerekir, çuk olması gerekir de böyle diyor. Nasıl oluyor bu iş diyor, merak ediyor. Özel bir topraktan bir kap yapıyor büyükçe, dartıyor o gün kantarla, 40 oka, o zamanki ölçü, 40 oka toprağa, bu toprak tahta kabı koyuyor. Buna karpuz ekiyor. Çekirdeğini ekiyor bunlara. Birkaç tane karpuz oluyor. Güzel iyi karpuzlar olmuşlar. Karpuzlar olunca karpuzları kesiyor, dartıyor. Karpuzlar krokoya geçiyor ama karpuzlar şimdi. Toprağı dartıyor. Toprağı aynı toprak gene. Eksilmiyor muhtemelenler. Ya Rabbi bunu sen nereden veriyorsun muhtemelen? Bak. Azıcan bak. Mevla buyuruyor. Ve fis semai rizkukum. Rızkınız da gökte. Oradan geliyor muhtemelen. Gökten geliyor bakınız. Havanın %78'i azot. Ki proteini de temel arası azot. Bak muhtemelen. Şimş akıyor. Edir akımı ne yapıyor? Azotu parçalıyor. Oksijen gazı bunları birleştiriyor. Başka gazı dönüşüyorlar. Şu buna çok dönüştürme oluyor. O sürekli patlıyor. Şimş akan böyle. Şimşek çakıyor sürekli. Oradan burada, oradan buradan sürekli çakıyor şimşek. En sonunda minerale dönüşüyor bunlar. Yani tuzlu maddelere dönüşüyor. Suz eriyen maddelere dönüşüyor böyle. Yağmurla beraber bunlar işte gökbede yere geliyor muhtemelen. Yine her zaman sürekli dünyamıza göktaşı yağar sürekli ama. Nereden geliyor bilinemiyor şu ana kadar. Hep varsayım bunlar işte. Gezegenden geliyor, şuradan buradan geliyor. Varsayım adayı bunlar, ihtimaller bunlar. Bilmiyor bunlar. Dünyamızda sürekli bazen bir akım olur, rüzgar akım olur ama her zaman dünyamıza uzaydan gök taşları gelir. Bunlar tabii odan tabanı çarpınca parçalanır yanarlar bunlar. Toz haline gelir bunlar. Toz haline gelirler. Bu tozlar da ne oluyor? Su buharına yoğunlaşıyor. O toz da suda eriyip o da dünyaya geri bakmaktır. Yani dünyamızın dışında atmosferin dışından da rızık bize geliyor. Rızık bize geliyor. Yine su buharı var havada, su buharı var. Biliyorsunuz su oksijenle hidrojen bileşiminden bedene geliyor. Şimşek çakmasıyla beraber hidrojen ayrılıyor oksijenden, bak, su buharından. O da amonyak olarak, o da yere iniyor muhteremler. Şimdi dikkat etmişsiniz adı cemaatimiz, dünyada her zaman, her yıl aynı bitki ekin olmaz her zaman. Ne derler bu işte uğraşanlar? İşte bu sene buğdalar iyi olmadı. Bu sene mısır iyi olmadı. Bu sene patates iyi olmadı. Meyve olarak da işte bu sene ayva olmadı, armut olmadı. Ne kadar o ağaç bakılsın, toprak gübrelensin, ekilsin, sürülsün, ne yapısı yapılsın, bazı yıllar bir şey olmaz. Neden olmuyor muhteremler? Çünkü anahtar gökte muhteremler. Gökte böylece. Yani dünyada kaç tane, bakın sayı olarak, kaç tane pirinç olacak bu yıl? Kaç tane fasulye olacak? Kaç tane kiraz erik olacak? Ezele yazılmış, takdir edilmiş. İsa Aleyhisselam'ın denetiminde bunlar. Bedene geliyor muhteremler. Ona göre gök taşlarında erip gelecekler. Şu olacak bakın. Bu olay günümüzde ancak zor anlaşılmaya başladı, günümüzde yakında. Bakınız 1500 küsur yıl önce Resulullah Aleyhisselam Hazretleri de bunu buyuruyor vakti. Çünkü diyor ekmek gökteki bereketler aşağı iniyor. Yerdeki bereketle birleşiyorlar. Birleşiyorlar. Başka maddeye dönüşüyorlar. Bu defa işte kökte bunları emiyorlar. Yani emiyorlar. Bizim yer rızık veriyor alacağım az. Bu iş adı cemaatimiz, demek ki ekmeğe saygı etmemiz gerekiyor. Ekmeğe hürmet etmemiz gerekiyor. Ekmeği aşılamamız gerekiyor ekmeğimizi. Yani ekmeğin hiçbir zerresini kesin olarak ziyan etmemiz gerekiyor. Belki insanın parası çoktur. Ona göre ekmek fiyatı düşüktü belki ona göre. Önemsemedi belki de. Ama ekmeğin yaratılması, bak, yer gök bir araya geliyor muhtemelenler. Kaç milyarlarla melekler, bunlar görevli bunlar. Yine adı şey okuyorum inşallah, bu da Tirmizi'den. Yine Bülü Aleyhisselam Hazretleri, ekremül hubze. Yani hadis böyle başlıyor. Ekmeğe saygı yapınız. Ekmeğe saygı yapınız. Fiyin de, mesela verdi, aynı şekilde devam ediyor. Ekmek, gökte yediği bereketlerin birleştiği meydana geliyor. Hadis-i şerif şu var ilavlaştığım fazla olarak, orası önemli olanım. Men ekele vayeskutu mine süfreti gufre lehü, bakınız. Men ekele, bir kişi yerse vayeskutu mine süfreti, sofadan yere düşen bir kırıntıyı kişi alıp yerse, bak muhtemelenler. Bakın aşkına. Gufreleyi, o kimse günahları af oluyor. Abi günahı sagayir deniyor bunlara. Günahların küçüğü af oluyor. Demek ki kişi yemek yerken işte masadan, sofradan, elinden kişinin bir kırıntı yere düştü. Düştü. Tepsiye düştü. Kişi bu alırsa o taneyi, kırıntı alıp yerse bu ne oluyor? O ki günahların af olmasına sebep oluyor mutlaka. Ekmeğe saygı olduğu için böyle. Çünkü o ekmeğin bir kırıntısında kim bilir kaç milyonca atomlar var muhtemelen. Yerden bir atomlar var onlar. Bir kırıntı lokmasının zerresinde onları. Peygamber bize bununla şunu atmak için aldı cemaatimiz yani. Demek ki ekmeğin kırıntısına bile bu kadar saygı yapmamız gerekirse, ya koca dilim mi atılıyor, dilim mi atılıyor be? Hatta bakıyorsun bazen yarım basır ekmeğe, çöp kutusunda yarım basır ekmeğe. Yok bayatlamış. Ona göre fiyat az geliyor, düşük geliyor, gelir belki de. Ama ekmeğin kırıntısı bile Allah katında bu kadar değerli muhteremler. Yine hadis okuyorum işte Ramazan muhteremler. Yine kırıntı ilgili olarak, bu da başka bir hadiste, başka bir yönü bildiriliyor. Men ekelime yeskutu minel hıvani. Yine bir kimse Hıvan dışında yemek yenen bir şey anlamına geliyor. Masa olsun, sofra olsun, tepsi olsun. Bir kimse yemek yerdiği sofradan yere düşen kırıntı alıp yerse nüfi anühül fakru. O kimselerin fakirlik gideriliyor muhtemelen. O kimse fakirlik görmez muhtemelen. Nedir fakirlik? Bazı kişinin zengini muhtemelen malı çoktur ama dar olur kişi. Dar olur. İşi ona göre büyük yetiştiremez. Alacağı, vereceği çekleri, sepetleri, şunları, bunları kafası karma karıştırır, işin içine zor çıkamaz. Demek ki bir kimse ekmeğin kırıntısına saygı yaparsa, düşüne alıp da bunları kişi yerse, o kişiyi Mevlam fakir olmaktan kurtarıyor. Daha venüfye an vele değil, humku. O çocuğun çocukları da humk, ahmak olmaz doğuştan. Yani günümüzdeki şeyle geri zekeli olmaz çocuklar da var muhtemelenler. Demek bir insan düşen kırıntıları alırsa, yerse hem kişi Allah'ın izniyle fakirlik yüzünü görmüyor dünyada, rızkını kolayca elde ediyor. O kişinin doğan çocukları da geri zekalı olmuyor olan muhtemelenler. Ekmeğin kırıntısı hürmetine bakınız. Bunlar bağlantılı bunlar. Tabi bu sırrı ancak Resulullah biliyor. Bu sırrı. Yine hadis okuyorum inşallah Sahih Müslim'den. Bu da düşen lokma ilgili şimdi. Kırıntı lokma ilgili. İza sakata lokmatu ehadiküm. Buyur Resulullah buyuruyor. Sizden birinizin tam yemek yerken eline aldığı lokma yere düşerse. Genelde muhteremler şeytan bunu yapmaya çalışır. Şeytan. Bir insan yemek yemeye oturduğu zaman o kişiyi yemeğe eğer besmele ile başlamazsa o kişinin şeytanla beraber yerler muhterem. Bakınız. Yerler. Eğer kişi yemeğe başlarken besmele şerifi çekti mi şeytan yemiyorlar. Yasak onlara. Melekler var. Önlüyorlar onlara. Peki şeytanın yediğini biz görebilir mi acaba? Eksilir mi? Nasıl olur acaba? Şeytanlar cismi latif dönüyor bunlara. Çoğu bunların yaratılışları bir alev gibi ısıdan yaptığı için yapıları çok hafif yapıları var bunların. Hafif yapıları. Bunlar katışı yemezler. Ne yerler? Ama onlardan maddeden yaratıldığı için yer işler elindeler onlarda. Ona nesil olur. Nasıl yerler bunlar? Gıdanın özünü yer işler. Gıdanın özünü yerler. Yani gıdanın postasını almazlar. Ki bize posta lazım ama. Bağırsan temizlemiş bize, posta gerek bizlere. Onlara postayı almazlar. Özünü. Mineralini alır, vitamini alır, proteini alırlar. Onu Allah'a muhteremler. Kalan ne olur? Posta kalır insanlara. Sonra yaramaz kişilere işte. İki arkadaş varmışlar. İkisi de gafetiymiş. İkisi de birbirinden gafil, ikisi de birbirinden gafillermiş. Tabii ne besmele, ne elhamdülillah, ne namaz, ne yaptı bunlar da. Her insanda görevli bir şeytan var. Herkese vardır. Herkese vardır. Bunların başı iblistir. Aleyhillâne. Bu okyanusun adada oturur. Orası onun karargahı, saltanat merkezi, orası da kendisini. Bu onlara görevlendirir. Şimdi bu iki kişi arkadaş, ikisi de gafiller, abdest yok, besmele yok bunlarda. Bunların şeytanları da çok rahat ama şeytanları da. O rahat şeytanları. Bunlar be yiyorlar, içiyorlar. Tam bunun avucunda iki kişi de. Hem de şeytan da kıdem artıyor ama şimdi de. Bu arkadaşların biri gençlikte ölüyor. Ölünce tabii buna göre olan şeytan iblise başlarına gidiyor. Tekmir veriyor. Efendim ben falan kişiyi işte görevliydim. O kişi gün öldü. Görevim bitti, geldim. Nasıl öldü? Tabii din imazı gitti. Peki, tabii tatip ediliyor şeytan tarafı, iblis tarafından. Kıdem artıyor. Bu defa güzel bir tekva Müslüman veriliyor şimdi ama. Hatta kıdemi başarılı oldu şimdi bu. Terfi etti. güzel bir tekva Müslümana veriliyor. O Müslümana gidiyor. Gidiyor ama yakası ilk köşe şeytan şimdi ondan. Adam su alıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ekmek yiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elini çekiyor. Besmele. Adım atıyor. Besmele. Arabaya oturuyor. Besmele. Sofya oturuyor. Besmele. Yatıya oturuyor. Besmele. Besmele. Besmele. Besmele. Şeytan aç kalıyor, susuz kalıyor, zayıflıyor. Ona bir şey yapmayan bir kendini kahrediyor. Şeytan İblis'ten korkuyor. Ona kadar başarısı olduğundan ona korkuyor. Zayıflamış, zayıflamış artık. O kadar zayıflamış. Aradan yıllar geçiyor. Eski iki arkadaş ya bunlar. İki kişiler. Tabii şeytan arkadaş şeytanlardı. Bu şeytan önceki şeytan arkadaşını görüyor. Öbürü tabii enseli rahat. O gayet keyfinin yerinde. Bu şeytana bakıyor, tanıyamıyor bunu. Biliyor şeytan olduğunu ama tanıyamıyor. Sen beni tanımadın mı? Tanıyamadım. İşte filan zaman beraberdik ya, öyle mi? Ne oldu sana böyle be? Bak zayıflamışsın, kurumuşsun, belin kamburun çıkmış. Ne oldu sana bu şekilde? Aman aman diyor, aman diyor. Öyle bir insana düştüm ki diyor, açım, susuzum, kahrem kendi kendime diyor. Ahirse kurtulsam ondan diyor. Şimdi azı cemaatimiz, şeytanlarımız zayıflarsa ne olur? Biz inşaat daha rahatlarız muhterem. O da var şimdi efendim. Rahatlarız efendim. Şimdi hadis-i şerif okuyorum inşallah. Önceki kırıntı ilgiliydi, lokma ilgili. İza sekata lokmatu ehadiküm. Sizden birinizin elindeki lokması düşerse, genelde şeytan vurmaya çalışır insan onda, düşürmek için. Yerken düştü yere. Fel yehuzha. Onu oradan alsın. Bırakmasın. Demek ki hatta başka bir yerde bile olsa, yani ayakta mayakta bile olsa bile, insan tabii ekmeği değil de başka bir şey bir yerken bile, her neyse, demek ki düştü ama elimizden Peygamber emri fel yehuzha. Onu oradan alsın. Peygamber buyuruyor. Vel yumit anha el eda. Alsın, ondaki zararlı şeyi gidersin ondan, ezayı. Yani tozun var, şey neyse, onu gidersin, geriye de yıkasın, yani üflesin, silsin, gidersin. Ve yekula, ve onu yesin. Yesin. Ve la yedeha li şeytani, onu şeytana bırakmasın buyuruyor. Demek ki kişi sofraya besmele başladı, besmele yiyor, besmele suyunu içiyor, şeytan yiyemiyor. Bu defa ne yapıyor şeytan? Son kozu, eline hafif dokunu vurup, rüzgar yapıp da, titretip elinde, onu düşürmek istiyor. Düştük tabii ki, almadı mı, şeytanı yemiş oluyor. Bir gün, bir Arabi, Arabi Medine dışından gelen kişiler, çölden gelen kişiler, bir kenarda ekmek yiyormuş, bir şey yiyormuş. Ekmeği yiyen kişi, orada kendi kenarda, başlıyor unutuyor besmeleyi. Yer aklına geliyor, Bismillah evvele ve ahirehü diyor. Bu kişi duymuş bunu, biliyormuş. Peygamber başta gülümseyen başlıyor Peygamberimiz. O gün Peygamber başlıyor gülümsemeye. Derler sahabeler, ya Resulallah, neyi gülümsüyorsun? Falan arkadaşınız, başta besmele çekip unutmuş, besmele yemeyken, şeytanla beraber yedi şeytan da. Bismillahi evvele ve ahire deyince hemen şeytan kenara gitti, yediğini kustu. Kustu. Şimdi bu da var azı cemaatimin. Eğer bir insan yemeye, içmeye başlarken ne olursa olsun böyle. Yani çay olsun, kahve olsun, başka olsun, ne olursa olsun mutlaka sofrada şart değil. Bir insan bir şey yerken unutuyor besmeleyi. Aklına gelin ne yapacak? Bismillahi evvelehü ve ahirehü. Yani hem evveline hem sonra Bismillah deme gerekiyor. Yalnız Bismillahirrahmanirrahim derse, devam ederse şeytanı çekiyor. Ama yediği şeytana kar kalıyor bu sabahında. Ama bunu söylerse ne oluyor? Şeytan yediğini kusuyor bu sıra bakın. Bismillahi evvelehü ve ahir dedi mi şeytan yediği kere kâr kalmıyor kusuyor bu sefer. Bir de aldı cemaatimiz bazen yazın içecek bir suya, yemek kabına sinek tabii düşebiliyor. Bu ne olması gerekiyor sineğin? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri aziz cemaatimiz Allah'ın işlerini bize göstersin inşallah Peygamber muhteremler. Rabbim şahat nasip etsin inşallah. O kısa dönemde yani 23 yıllık Peygamber döneminde bize elhamdülillah her şeyi açıklamaya her şeye bak. Yani yemeden içmeden her açıkmış o kısa dönemde. Bir de sinek bahsinde hadis-i şerif Nisa'dan, hakimden hadis-i şerif. İzâ veka zibâbü fînâyi ehadiküm. Sizden birinizin tabağına sinek düşerse, tabi bardak olur, tabak olur, ne olsa olsun bir kaba sinek düşerse. Fer yemukul fihi. O sineği oradan ters yürü batırsın. Sineği batırsın. Feinne fi adi cinahi semmen. Çünkü sineğin bir kanında zehir var. Bir kanında zehirli var. Ve fil ahari şifayen. Öbür kanında şifa var. Pan zehri var. Ve nehu yukaddimu semme ve ahari şifaya. Sinek bir kaba düşerken hangi kanında zehri varsa o taraf daha ağırdır, o tarafa düşüyormuş bak. Düşüyormuş böylece. Demek ki sinek düşü diye o suyu dökmeme gerekiyor yani. Yani yeme olsun, suyu olsun, ayran olsun, limonataya gazoz olsun muhtemelen. Demek ki şimdiki elimizdeki bardağa bir kaba sinek düştü mü, onu dökmeme atmama gerekiyor onu. Sineği çıkarıp hem atma da o gerekmiyor. Ne gerekiyor? Sinek hangi tarafına düşmüşse öbür tarafına bunu batırma gerekiyor o kaba. Sonra sineğe atma gerekiyor. Onu yeme gerekiyor muhtemelen. Yani israf etmemek için azı cemaatimiz. Şimdi bir de azı cemaatimiz ekmekte aklıma bir şey geldi. Somuncu baba aklıma geldi şu anda. Somuncu baba. Ekmeğin çeşitleri var tabi. Yufkası, şunları, bunları var. Bir de somur ekmeği derler. Alt düz üzeri kabartma olurmuş. Buna da somur ekmeği derler şimdi. Somuncu baba. Bursa'da yaşayan kişi. Tabi orada değil ama şu anda kabri. Somuncu baba. Yıldırım biraz zamanda muhteremler. Somuncu baba aslında kendisi doğumu Kayseri'den doğmuş kendisi aslında. Kayseri'de doğmuş olarak kendisi. İlk tahsilini babasından görüyor. Babası da alemmiş babası da. İlk tahsilini, ilmini baban öğreniyor. Babası genç söylüyor bunun babası. Somuncu baba. İsmi Hamidüddin aslı ismi yani böyle. Kalkıyor Kayseri'den Şam'a gidiyor muhtemelen. İlim tahsiline Şam'a gidiyor. Epey Şam'da kalıyor, ilim okuyor. Orada kalbi, gönlü çok ama çok temiz olduğu için buna veysi yolu açılıyor. Veysi yol denir. Veysi yolu üstad görmeden keşfen manevi makam almak. Hazreti Hamidüddin Hazretleri, Somun Hazretleri yani Şam'da keşfi açılıyor. Beyazlı Bis Hazretleri'nden feyiz almaya başlıyor oradan. Bayağı orada Kemal Erekin'in sonradan. Oradan Tebriz'e doğru gidiyor. Orada bir üstad gene buluyor oradan. Onun yanında biraz kalıyor. O bunu Bursa'ya gönderiyor. Hamidüddin Bursa'ya git. Şimdi İslam dönemi Bursa'da buyuruyor böyle. Yani o anda yeryüzünde İslam'a çalışan mücahit ordu Bursa'da. Bakın muhteremler. Bursa'da, İstanbul'da o dönemin hep kutupları hep o civarda mıydı? Hep kutup bu şekilde böyle. Hep orada kutuplar böyle işte. Neden? Osmanlı ordusu o günün tek mücahitleri yeryüzü mücahitleri. Sırf İslam için cihad ediyorlar. Mevlam tabuna siyahatını açmış, siyahatlerini ediyorlar. Somuncu Baba Hazretleri Bursa'ya geliyor, yerleşiyor. Hala biliyorsun gidenler bilirler muhtemelenler, evi hala duruyor böyle, fırını duruyor. İki gözü fırını var. Fırın yanı başında ibadet ettiği yer, Fırın 45 senede çilehanesi var. Çile çektiği yer var. Küreklere duruyor, fırına duruyor. Yani aynen şu an duruyor böyle. Bir de bakımlı sıvanmış şekilde ahşap bir yapı, tekrar ahşap bir yapı olduğu gibi duruyor ama. Bu tabii Bursa'ya görevli gönderiliyor ama iki türlü görevli vardır. Bir zahiri denir, açıkça çalışır. Onu herkes bilir, öyle çalışır. Bir de batını deniyor, gizli çalışır, ruhsal çalışır yani. İşte mücahitlerin ruhu da odur ama aslında. Yani savaş kazanan bunlar aslında, ruhsaldır bunlar. Bu mübarek zat da manevi çalışan, muhtefi, gizli çalışan kişi. Bursa'ya gidince ne yapıyor? O işte fırın orada yapıyor orada, ekmek orada pişiriyor, onu satarak geçimini sağlıyor. Küfesine somunlara koyarmış, küfeye yüklerini çıkarmış soğuklara, somun somun diye bağırmış. Ondan kim ekmek alırsa hastalara şifa bulurlarmış. Ekmek çok lezzetliymiş ekmeğe, hazmi çok sinirime kolaymış ekmeğe. Yani kim ekmek alsa onda hep onun ekmeği arıyorlar. Tadı, lezzeti, sindirimi ve kimin hasta varsa hastanın şifa oluyormuş ekmeğe. Orada ün yapmış bu. Somun çoba diye. Sonra Bursa'daki Ulu Cami inşaatında, o Ulu Cami inşaatında tabii işi çok. Her şey el emeğine yapıldığı için usta çok, amele çok çalışıyorlar. Onun ekmeği o temin edermiş. Merkebi varmış. İki küfe koyarmış merkebine, ekmeği getirip orada ekmeği dağıtırmış kendi sırada. Buradan adı Somuncu Baba kalıyor adı burası. Hep tabii gizli. Biliyor kendisini. Derken Ulu Cami inşaatı bitiyor. Asıl ismi Cami Kebir'dir. Ulu Cami'nin sonradan böyle değiştirilmiş Ulu Cami diye. Cami Kebir. Yani büyük cam anlamına geliyor Arapçada. Bu da Nibolu Savaşı elde edilen ganimetten yapılan malla tam helal mal Ulu Cami'de. Yani Ulu Cami Türkiye'de muhteremler güzel kutsal bir yerdir böyle. Parası tam helal ganimet malı. Çalışan işçi ustaları her biri de hep tekva insanlar. Ki Somuncu Baba gibi zatlar, veliler de orada bulunuyorlar. Kıymetli bir yer. Ulu inşaat tamamlanıyor. Ve cuma günü açılışı yapılacak şimdi. Merasim yapılacak. Cuma günü, cuma günü kılınacak. Başta Yıldırım Beyaz olmak üzere Eyüp Sultan Hazretleri, Molla Fener Hazretleri gibi Bursa'da çok alim o zamanlar. Tekva insanlar. Hep cami tabi dolduruluyor. Her tarafı cami muazzam doluyor. Ulu Cami. Derken öğle vakti yaklaşıyor. Yıldırım tabi padişah. Şimdi kim imam olacak orada? Tabi padişah emrine bakıyorlar. Padişah şeytana bakıyor. Emin Sultan'a söylüyor. Onun hem damadı oluyor mesela kendisinin böyle. Emin Sultan diyor ki, ya emir, cuma hutbesini sen oku, cumanı sen kılır diyor bana. Şimdi Emin Sultan Hazretleri boynunu ekiyor, boyu aşağı eğiyor başını da, sultanım, burada benden çok üstün biri var burada. O yanda ben diye hutbe okuyamam, dilim tutulur benim diye, o yanda diye. Namazı kıldıramam, dizim dermanı kesilir diyor. Benden çok üstün biri var. Kılırım şaşırır, nasıl olur diyor. Kim var senin daha üstün Bursa'da? En üstün bunu biliyor, en üstün biliyorlar. Söylemek istemiyor, tapası zorlayınca, şu var ya diyor, Somuncu Baba oturmuş kenarda. Kenar oturmuş bir yere. Oturmuş, şu Somuncu Baba var ya diyor, evet, benden çok ama çok üstün benim diyor. Öyle mi? Tapası ilk defa diyor, tabii şaşırıyor padişahda. Çağırın bakın buraya, geliyor tabii. Tabii itaat vacip oluyor İslam hükümdarlarına da. Diyor ki Somuncu Baba'ya, ben sana emrediyorum diyor. Bugün de görev senin diyor. Hutbe okuyacaksın, bakılacaksın diyor. Tabii sonra baba işin farkında Emir Sultan ele verdi kendisini şimdi orada. Giderken ah emir ah diyor. Niye böyle yaptın diye ona şimdi. Niye ele verdin beni diyor. Tabii bunun hepsi evliya ama birbirini biliyorlar ama birbirlerini. Halk bilmiyor bunları. Derken herkesini şaşırıyor ama basit bir ekmekçi. Yani sırtına küfe ekmeği taşıyan bir kişi. Padişah huzurunda Hutbeye çıkıyor şimdi, cuma okuyacak orada. Herkes şaşkın tabii. Hutbeye çıktı. Şöyle hutbeye başlamadan şunu söyledi. Ey cemaat, padişahımızın emri üzerine ben buraya çıktım. İçinizde belki de Fatih-i Şerif'i kitap yazmak isteyen vardır da, onun çözemediği bazı konular vardır belki. Onun için Fatiha'nın anlamını anlatacağım kutbemde diyor. Meğer Molla Efendi Hazretleri de öyle kafasından geçiriyormuş ki, Fatih-i Şerif'in tefsirini yazayım diye. Ama takıl noktaları varmış bilimsel olarak. Bunu çözemiş kendine de. Molla Efendi Hazretleri diyor ki, kendisine taş atılıyor. Molla Efendi Hazretleri de muhteremler, ilk Osmanlı'da Şeyhülislam Osmanlılar'a bakınız. Şeyhülislam kendisi de böyle, ilinde başta geliyor. Sonra Hazretleri tabi kutbeye başlıyor. Elham-ı Şerif başlamış okuyor, manasını veriyor. Herkes anlıyor. Tekrar Elham-ı Şerif okuyor. İkinci defa başka ilimle şimdi manasını veriyor. Ancak alimler anlıyorlar. Mesela bir elhamdünün kelimesi muhtemelen ilmi olarak açıklandığı zamanlar ne muazzam manası var mesela. Elhamdü müpteda, mazhardır, fiil-i mahzuftur, hamdü hamdendir, elhamdaki lam tarif vardır, cins istirak, ahd dizi, ahd-i harici manası anlamına gelir. O kadar geniş bir ya, tek kelime anlamı ilmi olarak tabi. İki defa Elham-ı Şerif okuyor, ilmi olarak, yani sarımlahi beri ilmlere göre o şekilde manasını veriyor. Ancak alimi anlıyorlar. Üçüncü defa tek Elham-ı Şerif okuyor, daha üstün veriyor, veriyor. Altıncısı, beşincisini Molla Efendi Hazretleri anlıyor. Altıncıyı Yemüs'ü anlıyor anlamını. Yedinciyi okuyor. Onu kimse anlayamıyor, anlayamıyor. Oku üstün bakanlar kardeşi. Tabi kutbere iniyor aşağı. Cuma namazını kıldırınca halkın içi görmek istiyor kendisini. İstiyorlar. Üç kapısı var, Ulu caminin vardır. Her kapıdan çıkan ben de sonuç boyu gördüm diyor. Her kapıdan çıkan da. Üç kapıdan görülmüş orada. Bu tabi nasıl oluyor muhteremler? Bazı şeyleri açmamız da gerekiyor bazı meseleleri. Bir insan evliya da olsa, peygamber de olsa bedensel cisim olarak iki yerde bulunmaz bir anda. Ehl-i Sünnet'in kabul ettiği inanç sistemi budur. Böyle. Evli olsun, peygamber olsun bir insan bedensel cisim olarak aynı anda iki yerde bulunamaz kişi. Nasıl bulunabiliyor? İkinci ruhani olur muhteremler. Biri bedensel oluyor, öbürü onun ruhaniyeti insan şeklinde tecessüm ediyor, cisimleniyor, öyle görünüyor. Üçüncüsü ne oluyor? Letaifler var muhteremler. Yani bir evliyullah, büyük evliya ama. Ruh makamını geçir evliyaullah. Ruh makamını geçir evliya. Onun da letaifleri. Yani sır, ahfak letaifleri, her letaifi bir tecessüm deniyor. Yani bir cisim şeklini alıyor, kendi şeklini alıyor, öyle görünüyor muhteremler. Öyle görünüyor. Her kapıdan çıkan tabi, ben onu gördüm, ben gördüm, ben gördüm diyorlar. Bu kapıdaydı diyorlar, öyle diyorlar. Sonra tabi oradan evine gidiyor muhteremler. O dönemin Şeyhülislam'ı, o da Efendi Hazretleri. En büyük alim kendini öyle zannediyor kendisini. Deyince Fatih-i Şerife'yi onun kişi anlıyor bu sefer. Evine gidiyor. Ne oldu? Affet beni. Ben senin kıymetini bilememişim diyor. Ben sana talep olacağım diyor. Ona kısa bir zamanda bir keşfini açıyor kendisinden. Onu yetiştiriyor. Sonra bu zaman kaçtı kendisi muhtemelen. Halktan fazla teveccüh olunca tabii bakanımı koruyamayacak bu sefer kendisini. Koruyamayacak. Gizlenmesi gerekiyor. Onun görev icabı. Kaçtı. Bursa'dan kaçtı kendisi. Bir ara biraz Kayseri'de kaldı muhteremler. Kayseri'deyken bir talebesini Ankara'ya gönderiyor. Ankara'ya git diyor. Numan'ı, benden Numan'a selam söyle. Numan kim? Hacı Baran biraz dedi bakın derinde. Aslan Numan'dır aslında ismi. Ankara Numan'a git diyor. Ona söyle diyor, medreseyi talebeye bıraksın, buraya bana kadar gelsin buraya kadar diyor. Gidiyor halifesi Hacı Baran Hazretleri. Ankara'nın bir köyünde o zamanlar talebe okutuyormuş. O da büyük alim. Büyük zatı kendisi de. Gidiyor ona selam veriyor. Aleyküm selam. Beni Hamidun Hatice'ye gönderdi. Sana selam söyledi. Seni davet ediyor. Hemen anda Hacı Hanım'da bir değişim oluyor kendisinde. Bir hal değişimi kendisi. Ah cezbe geliyor kendisi. Yanıyor. Bir an önce gidecek oraya. Uçacak sanki. Hemen kap bırakıyor işi. Gidiyor oraya. Oraya gittiği zamanlarda tam Kur'an Bayramı günü oraya gidiyor. Diyor ki ya Sami Hazretleri iki bayram bugün bir araya geldi diyor. Onun adı bayram kalıyor. Onun adı bayram kalıyor muhtemelen. Hacı Bahsettin de kendisi de Şeyh-i Hüsat'ıdır muhtemelen. Sami Hazretleri kardeşe. Türbesi nerede muhtemelenler? İlk yerde türbesi var Türkiye'de şu anda. İlk yerde. Bir Aksaray'da biri Mahat-ı Darınede. İlk yerde türbesi var muhtemelen. Bir Aksaray'da bir Darınede. Hangisi gerçek bilmiyor. İkisi yerde var. Türbesi. İşte adı cemaatimiz ekmekten tabi bu konuya girdik oraya. Somucu Hazretleri derken Allah'ına rahmet eylesin muhteremler ve onun şahı nasip bizlere inşallah bu mübarek zatına kişilerin. Şimdi adı cemaatimiz bir de ekmeğe başka açıdan bakalım ekmeğe inşallah. Ekmek biliyorsunuz mayalı, mayasız oluyor. Mayasız ekmek bildiğimiz hamurudur. Tabii katı olur, kabarmaz. Mayalı ekmek iki ayrılır mayalı ekmek diye. Bir doğal maya, yani hamur, önceki hamurdan ekşi hamur kalmıştır, maya saklanmıştır, o katıdır. Bir de günümüzde kabartma tozları vardır. Karbonatör bandır. Bunlar da konur. Bir kimse kabartma tozları ile yani suni mayalarla kişiye ekmeğe mayalarsa bu ne yapıyor? Hamurdaki B1 vitamini tahrip ediyor bak muhtemelenler. Ekmekte çok miktarda B1 vitamini var. Bu vitaminin noksanlığında kişide halsizlik olur, kuvvetsizlik olur, iştahsızlık olur, gerilim olur, sıkıntı olur. Aşırı yorgunluk olur kişide, bu beytan noksanlığında. İşte eğer hamur mayalanırken karbonat olsun, başka kabartma tozu olsun, onunla mayalanınca B vitamini tahrip ediyor, çoğunu gideriyor muhtemelen. Ama doğal maya ile mayalandı mı hiçbir şey zarara gelmiyor muhtemelen. Zarara gelmiyor. Bir de bu mayalanma aslında hamurun kimyasal bir değişime girişi. Mayalanmada ılıkça bir yerde mayalanır. Burada çok değişim oluyor burada. Bir de hamurda karbondioksit gazı oluşuyor baktığımlar. Onun için kabarır hamur. Bunlar karbondioksit gazı oluşuyor, bu kabarır. Ne kadar güzel kabarmışsa pişerken ne oluyor? İçinde delik delik, göz göz kalır. Neden? Çünkü pişerken o gazlar bundan çıkarlar, sıcaktan kadar çıkarlar, yine hava girer. Hava girer, kabarır, deli delik olur derler. Bunun için demek ki elden geldiği kadar doğal maya ile olan ekmekleri, evdeki hamur işlerini de öyle yapmamız gerekiyor. Hazreti Ayşe annemiz buyuruyor muhteremler, ilk çıkan bir daha peygamberden sonra erek oldu bile bakalım. Peygamber'den sonra, peygamber intikalinden sonra ilk çıkan bidat elek oldu, elek. Un elek oldu yani, elek oldu. İlk çıkan bidat buyuruyor böyle. Onun o zamana kadar unlar elenmezdi. Kepenle beraber ekmek yapılırdı muhtemelen. Un elenmeye başladı. Tabii o gün elekleri de çok kaba elekler ama. Aynı çok irileri o zaman kalıyor üzerinden. Tabii zaman zaman daha çok sık elekler, ipek elekler çıkmaya başlayınca onun kepeği tamamen arındı. Beyaz ekmek şeye dönüştü. Beyaz ekmekten fayda değil muhtemelen beyaz ekmekten fayda. Ekmekten ne kadar kepek oranı fazla olursa o kadar faydalı. Neden faydalı? Bir defa kalori düşüyor. Yani kişi kilo almaz. Beyaz ekmekte kalori fazladır, besin değeri az. Beyaz ekmekte. Ama esmer ekmekte, kepekli ekmekte kalori düşüyor. Kalori düşüyor, kişi kilo almaz ama proteini, vitaminleri çoğalıyor bak muhteremden. Bilhassa E vitamini çok boldur kepeli ekmekte. İşte bunu tabii teretmek çalışalım. Bir de sinirim sistemi kolaydır muhteremler. Kepeli ekmek sinirim de kolaydır bunların da. Bir de bağırsaklara mideyi temizliyor kepekli ekmekte pastalar muhteremler. Ne kadar pasta olursa o kadar bağırsak temizleniyor. Çünkü bağırsaklarda çok toksinler birikiyor, zehirli madde birikiyor, mikrop birikiyorlar. Bunlar dışarı atabiliyor bunları. Bir de muhteremler yeme içeceği de sıcak yememek gerekiyor. Hadis-i şerifi bu da be. Mekruh oluyor yani böyle. Bir insan çay içerken, çorba içerken, bir şey yaparken sıcak olup da olursa bu da mekruh oluyor. Yani mekruh oluyor muhteremler. Hadis-i şerifi okuyormuşlar. Ramazan okuyor, hadis-i okuyor, okuyor hadis-i. İyyâküm ve ta'ammel hâre. Bakınız. Resulullah buyuruyor bize aleyhisselam, peygamber buyuruyor muhteremler. Yani her şeyimizi düşünmüş o dönemde bak muhteremler. O dönemde böyle. Yani bilim olma dönemde açıklıyor. İyyâküm ve ta'ammel hâre. Aman aman sakın. Sıcak yemekten sakının buyuruyor bak muhteremler. Ne demek sıcak yemek? Dumanı çıkıyorsa sıcak muhteremler. Tabağa kondu, çay bardağı kondu. Bakacağız. Az da olsa bir duman, bir buharlaşma çıkıyorsa o sıcak gıda muhteremler. Hiç şey çıkmayacak. Feyn-i yesebi bereketi. Sıcak yemek, sıcak içecek bereketini giderir buyuruyor derler. Bir de bereket yaralı şeylere bakınız. Yaralı şeyler. Demek ki çay olsun, kahve olsun, süt olsun, çorap olsun, yemek olsun muhteremler. Eğer sıcak yenir, içilirse yararı azalıyor. Azalıyor. Bir de midedeki ısıyla zaten mide sıcak. Yani dışımızda içimiz daha bir daha sıcak. Isı daha fazla, içinden daha fazla. Bir de midir çalışma başlayınca ısı da artıyor çalışma başlayınca. Bir de buna sıcak yüklenince bu tabi insana zaten zararlı muhteremler. İnsan zararlı bunlar da. Ve aleyküm bil baridi. Bakınız Peygamber şey buyuruyor. Size tavsiyem buyuruyor. Üzerine düşen nedir? Soğunu yiyiniz. Tabi buz gibi değil. Normalde yiyiniz bunlar. Feynnehü, çünkü soğuk yiyecekler, yemek olsun, yani ılık olanları. Ehnehü ve ağzın bereketten. Ehnehü, sindirimi daha kolay bir muhtemelen. Soğuk yemekler, bunların sindirimi daha kolay ve ağzın bereketten, bunların bereketi çok daha büyüktür. Bir de üflüyor bazıları. Genelde bazı kadınlar ufak çocuğuna, işte mamam verirken bir şey verirken bakıyor sıcak mı üfleyip soğutma çalışıyor üfleyerek. Hatta büyütür yapıyor bazen bunu. Lokma alıyor mesela sıcak geliyor da üflüyor bunlara böyle. Bu da nedir? Bakınız Peygamber bunu açıklamış mı sen? Benim Peygamber Allah aşkına elhamdülillah. Hadis İbn-i Mace'den. Kâne lâ yenfuhu fitâmin velâ şerâbin. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ne yediği yemeğine, ne içtiği bir sıcak bir meşrubatına üflenmezdi. Üflenmezdi. Velayet-i nefesü fînâye ve su içtiği suya nefesini vermezdi. Solunu vermezdi bakın. Demek üflemekte bu da mekruh oluyor muhtemelen. Üflemekte böyle. Beklemek gerekiyor. Soğuması gerekiyor. İnsan başta soğutabilir. Eline gelip başka yollarıyla da. Demek üflemek de mekruh oluyor. Bir de bu arada çocuklara verirken de üflemek ve Peygamber su içerken böyle nefesini vermez muhtemelen böyle. Geri çekerdi Peygamber. Su içerdi besmeyle. Geri çekerdi verirdi. Yani çıkan soluk tabii karbondioksit muhtemelen. Zehirli maalesef. Zehirli maalesef. E şimdi bazı hanımlar ne yapıyorlar? Çocuğuna maması üflüyor öyle veriyor böylece. Onu zehirli karbondioksit onu üflüyor içerisine veriyor. Böyle. Suya karışıyor. Onu vereyim muhteremler. İşte Allah cemaatimiz inşallah Peygamberimizin tavsiyesine uyarsak hem dünyada işler rahat sağlık yaşarız, hem öbür anda işler rahat eder inşallah. Lillahi'l-Fatiha. Altyazı M.K.